Trójka budzi. Thank you. towarzystwie grupy Kruang Bin przekroczyliśmy godzinę czwartą. A pewnie ci z Państwa, którzy są miłośnikami Davida Bowiego, doskonale wiedzą, że ten utwór to jego cover. Dokładniej cover utworu Right, który pojawił się na świeżutkiej kompilacji Modern Love, poświęconej właśnie twórczości Bowiego. Bardzo miło w takim towarzystwie rozpocząć poranek. Dzień dobry Państwu. Jak zawsze we wtorek witam się z Państwem. Ja, Justyna Grabasz, zapraszam na dwugodzinne, mam nadzieję, skuteczne budzenie. Zaczęliśmy leniwie, ale obiecuję, że stopniowo będzie robiło się coraz bardziej energicznie, bo właściwie taka moja misja, skutecznie Państwa obudzić. No to niech tę pobudkę ułatwi Curtis Mayfield. Future Shock. Future Shock to przed chwilą na trójkowej antenie. A ja zrywam kolejną kartkę z kalendarza i zerkam, jaki dzisiaj mamy dzień. Otóż dzisiaj 15 czerwca, 166 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzejdzie dziś o godzinie 4:13, zajdzie o 20:59 i tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Fantastycznie. Imieniny obchodzą Adelaida, Bernard, Jolanta, Leona, Wisława, Wiola, Wit i Witold. Solenizantów sporo, więc ja oczywiście składam życzenia. Dużo miłości Państwu życzę. 15 czerwca to także Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Poza tym Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, obchodzony od 2007 roku. Święto Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek i Światowy Dzień Wiatru. Wiatru, którego się często nie lubi, ale taki ciepły letni wietrzyk to jest coś, co zdecydowanie można pokochać. Dziś wietrznej muzyki słuchać nie będziemy, ale już za moment kompozycja, która pasuje do takiego właśnie ciepłego letniego wiatru. A Day in a Park i Michał Urbaniak. Take a ride. Od razu robi się ciepło i od razu czuć ten letni wiaterek. A Day in a Park, Michał Urbaniak i Urszula Dudziak. No to czas na dzisiejsze kalendarium. A zaczynamy od wydarzenia, które wiąże się z najsłynniejszym chyba portretem w historii malarstwa. W 1479 roku, oczywiście 15 czerwca, urodziła się Lisa Gherardini, Włoszka pozująca do obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa. Obraz został namalowany około 1503 roku na zamówienie jej męża, weneckiego kupca Francesca del Gioconda. A teraz dzieło da Vinci można oczywiście oglądać w paryskim Louvre. Idziemy dalej do roku 1528. Wtedy w Toruniu otwarto Mennicę Królewską. Bite w niej monety miały zrównać wartość złotego z pieniądzem pruskim dla ujednolicenia odmiennych dotąd systemów monetarnych Królestwa Polskiego i Prus Królewskich. Mennica działała w Toruniu już wcześniej, ale dopiero monety bite od 1528 roku, czyli od otwarcia Mennicy, cechowały się prawdziwym artyzmem i doskonałością wykonania. Były pierwszymi przedstawiającymi oblicze króla i są uważane za jedne z najpiękniejszych polskich monet renesansowych. Kolejne dwie daty to historie wynalazków. W 1752 roku amerykański uczony Benjamin Franklin w Filadelfii zademonstrował po raz pierwszy publiczne działanie piorunochronu. We wrześniu 1752 roku wyposażył w piorunochron własny dom, a w ciągu 30 lat w Filadelfii zainstalowano ponad 400 takich urządzeń. Dalej rok 1869 i kolejny wynalazek. Tego roku Amerykanin John Wesley Hyatt opatentował celuloid, najstarsze termoplastyczne tworzywo sztuczne. Wadą była łatwopalność celuloidu. Produkowano z niego zabawki, piłeczki ping-pongowe, ale także błony fotograficzne i filmowe. W tych ostatnich celuloid został zastąpiony niepalnym celonem lub poliestrem. I na koniec data z historii sportu. W 1954 roku w Bazylei utworzono Europejską Federację Piłki Nożnej UEFA. Jest ona organizatorem europejskich pucharów. Liga Mistrzów, Liga Europy, Superpuchar Europy oraz Mistrzostw Europy, Pucharu Regionów i rozgrywek halowych. Siedziba UEFA mieści się w Szwajcarii, a organizacja zrzesza 55 federacji narodowych. Paląc słoneczniki rozpitałem mi na skórze. Leży w dużej mierze duże już przykryte kurze. Wszystkie troski zostawiłem w jakiejś tęgiej dziurze. Teraz my się składam tylko w bukiet i lubię róż. Jak widzę burzę wkładam moksy i przykrywam różem. Jak widzę drugi to patrz czy nie ma dupy dłużej. Może spytam ją czy chcę zostać tu dłużej. Obejrzymy zachód słońca przy chmurze. Na skórze jak plamy na słońcu, nasze wzroki wciąż co ze spotkania. spotykają się w końcu w spirali tylu linii pokoleń motyki ojców. Dajmy topić się euforii i entropii dla spokoju. Stojąc z boku patrzysz na historię trajektorii lotu naszych twarzy. Parę słodkich scenariuszy dla długoplanowy pokus. Na widok tu kochasz fale pejzaż w uciekł głos. Niedawno debiutujący Petro P. i Słoneczniki. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. A teraz, proszę Państwa, propozycja muzyczna od jednego ze słuchaczy. Pana Karola z Łodzi, który słucha audycji Trójka Budzi regularnie i od czasu do czasu dzieli się swoimi muzycznymi propozycjami. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby z pana Karola brać przykład i podsyłać takich propozycji jak najwięcej. Najlepiej na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, a ja spróbuję któryś z tych państwa pomysłów zaprezentować w kolejnej audycji Trójka Budzi. A teraz słuchamy polecajki od pana Karola. Mayer Hawthorne i The Innocent. I never seen again. She's got it. seen again. The Innocent. Propozycja muzyczna od pana Karola z Łodzi. A ja zerkam na pogodę. Patrzę i widzę, że dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, ale od zachodu do Polski powoli będzie wkraczał front atmosferyczny, który przyniesie niestety opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Pomorzu, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. What the fuck is 10,000? niesamowita, bardzo taneczna energia. The Jacksons i Your Ways. A ja przygotowałam dla Państwa kilka muzycznych nowości. I zaczniemy od pewnej piątkowej premiery i zapowiedzi albumu Private Space, Duran Jones and the Indications. Of every heart of every man, I sang some songs to heal some souls. Looking back, it felt so very long ago. Folks overtaken by disease, all the people lost made me fall right onto my knees. All I could do is cry and shout. I knew I had to trust the faith that love would work it out. Joy will set us free. If you do believe, so don't you ever doubt that love. Kolejny dowód na to, że warto czekać na płytę Private Space, Love Will Work It Out i Duran Jones and the Indications. Ale nie tylko, ponieważ tutaj, tak jak w przypadku poprzedniego singla, muzyką towarzyszy Aaron Fraser. I to jest naprawdę niezwykle udana współpraca i przy okazji pierwszy po pandemicznym przestoju utwór napisany przez ekipę Duran Jones and the Indications. Zresztą słychać w tym utworze tę wolność i powiew nadziei, którym można było w końcu po dłuższej przerwie odetchnąć. A kolejna nowość to jest, proszę Państwa, muzyczna propozycja od jednego ze słuchaczy. Znowu. I przy okazji kolejna niezwykle pozytywna kompozycja prosto z Afryki. Hey, abana, abana, abana. Solo mi. Divisa yo solo. Solo mi. Abana, abana, abana. Solo mi. Tu n'es pas sympa. Solo mi. Tu n'es pas sympa. Solo mi. Wadu, Game i Zoromi. To przed chwilą bardzo tanecznie wybrzmiało nam w audycji Trójka Budzi. I to jest oczywiście kolejna muzyczna piątkowa nowość. Tak jak mówiłam, nowość z Afryki, choć nie tylko, ponieważ Wadu Game to togijsko-liońska ekipa. A ten utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, to jest element płytowej nowości, albumu Nusin. No a skoro jesteśmy przy nowych albumach, to zostaniemy w tej strefie jeszcze na moment. Ale tym razem płytowa nowość z Polski. Wojny i noce, czyli nowiutki album Darii Zawiałów. Też miasto obraca w tym.

Poświęć kilka chwil, to zobaczysz. Dziś zakładam nowy tee z logo Papyn. Rapy zeszły na bok, w mojej głowie trwał remont. Musiałem podziękować hype menom. Gadałem z diabłem jak Gilskat Heron. Więc ostatnia płyta jest starsza niż fan Quebo. Jestem z niej dumny, bo myślę, że mam z czego. Potrafisz lepiej, to wyślij nam demo. Jeśli myślisz, że więcej mam tego, to mylisz się jak mi Pantheon i Partenon. To jest mistrzem jadnie, szmaradę, gdy w pasji jadę, niewiadomo po co idzie. A im depesecze, follow upy, jeżeli na wizję. To jest mistrzem jadnie, szmaradę, gdy się w pasji jadę, niewiadomo po co idzie. A im depesecze, follow upy, jeżeli na wizję. Mocno zaskakujący duet Belmondo i dawno niesłyszany Discret w kawałku Follow Up. I to była, proszę Państwa, sobotnia premiera i zapowiedź nowego wydawnictwa, które ukaże się 25 czerwca. A ja przyznam szczerze, że bardzo mi przypadł do gustu ten numer. Niezwykle przyjemny beat, no i przede wszystkim obecność Discreta, czyli właściwie legendy polskiej rapowej sceny, czego się absolutnie w tym utworze nie spodziewałam. I tak pomyślałam, że skoro już Discret pojawił się w dzisiejszej audycji, to czemu nie pójść o krok dalej i nie wrócić do jego starszych nagrań? Nie wiem, czy Państwo pamiętają, czy znają taki kultowy skład jak Stare Miasto, w którym Discret oczywiście rapował. Ta ekipa nagrała kiedyś bardzo przydatny poradnik, jak się poruszać po mieście. WB. Po mieście. Jak się poruszać po mieście? Aha. Mam sposób, uwierzcie, odkryłem nareszcie. Wiem i cieszę się, bo mogę swobodnie być tam, gdzie chcę, tak. I podróżować wygodnie, tak. Można pod ziemią i można na górze. Sposobów jest wiele, kombinacje są różne. Sam to wybierasz, ty sam decydujesz. Zależy, gdzie bilet kasujesz. Dojechasz, dojeżdżasz, dochodzisz. A może dolatujesz, w autobusie nalepiasz. A w metrze ty czujesz, a więc to czujesz. Czy podróżujesz, czy niewygodne siedzenia w tramwaju tolerujesz? Już wiem, taksówkę preferujesz. Wiadomo, to wygodne, jadę z tobą, jeśli ty fundujesz. Chyba żartujesz, mówiąc, że mam iść na piechotę. Bo jadę metrem, autobusem i potem mała przesiadka na miejsce dociera. Kierowca drzwi odbiera, ktoś tam szybę wyciera. Tłok mi przeszkadza, teraz wysiadam, przed sobą puszczam staruszkę, bo tak wypada. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, to kolejny poranek, stacja metra, tramwajowy przystanek. Szybka decyzja, bo jestem spóźniony, przesiadka. Tak, teraz autobus czerwony, to linia przyspieszona, czas nadrobiony, tak jest. Co dzień przez miasto jadę mimo tłoku. Wsiąść do autobusu, daję radę, do chłopaków padnę i ludzi odwiedzę. Dzienny w kieszeni, na wolnym miejscu siedzę. Centrum, nowy świat, krakowskie przedmieście, Stare Miasto. Od lat jestem tu nareszcie w tym mieście. Każdy zna swoje paliwa, szacunek, pomarańczowa alternatywa. Każdy się kiwa według tego, co czuje. Jeden się kręci, a inny maluje. Lecz tak jak każdy w swoim mieście podróżuje. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Znów szukam po mieście natchnienia wśród cienia. Szukam definicji dla myśli nie do wyrażenia słowem. Gotowe schematy chcę wymienić na nowe, a hip-hopowe brzmienia to dla mnie punkty wyjściowe, bo to nowa odyseja warszawskiego rapera, którą słychać na mieście, w przejściach i tunelach, lecz nie w wideoklipach, bo ja jestem tu deepa, jak guru podróżuję po obocznych ulicach i jak klisza filmowa, naświetla się moja głowa, rzeczywistość mnie oślepia, jak lampa błyskowa, więc lepiej się schowam, teraz i już, jednym dmuchnięciem usunę kurz z winylowych płyt, wypuścić je, oh yeah, to jest coś, co wzrusza mnie, więc trzymaj się, bo ruszamy przez miasto, w rytmie ulicy, chociaż słońce już zaszło, nie ruszy nas nikt, bo łączy nas zasada, że jest Stare Miasto, z pomysłów nie okrada. Spokojnie, możesz bawić się z nami, z gadatliwymi chłopakami. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, Kiedy ruszam w miasto, chcę mieć brykę własną, lecz nie da rady. Idę tam, gdzie jest jazda. Mogę wybierać autobusy czy tramwaje. Sprawdzam na planie, czy w centrum dostaję. Jeśli nie jadę tam, gdzie się da, w końcu swoje miasto powinienem znać, wiedzieć co i jak. Z chłopakami więc ruszam, jadę do centrum, tam gdzie stolicy dusza. Nikt mnie nie zmusza, gdy ursynów opuszczam. Wybitny wieżowiec, tam wszystko jest lustra. Jadę, nie wiadomo po co i gdzie. Na ścianie napisy, Lucej B3, żebracy, ludzie idący do pracy, nieznajomi przyjaciele, lokalni rodacy. A ja wciąż czuję ulicy rytm, dzieje tworzą skecze, a kret tworzy rym. Jak się poruszasz po mieście, tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście? Myślę, że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. To oczywiście nieistniejący już, ale kultowy skład. Stare Miasto. A pierwszą godzinę audycji Trójka Budzi zakończymy utworem, który mogę chyba sklasyfikować jako orientalny, instrumentalny funk. I do tego doskonały czasoumilacz.